الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا ذكرت ذكرت معي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آخری پارے کی ایک سورت اور ایک حدیث قدسی تلاوت کی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر ہے۔ فرمایا الم نشرح لك صدرك، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا ہے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب اللہ کو یاد کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف خوب رغبت رکھیں۔ یہ تو اس سورت کی آیات کا لفظی مفہوم ہے۔ حدیث قدسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ہر جگہ میں گویا کہ ایمان سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب نہیں کیا ہے، آپ کے وجود باسعود اور آپ کے منصب کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ نہیں مانا ہے تو ایمان ہی نہیں ہوا، یعنی ایمان سے ہی اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص صحیح کامل توحید کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے، لیکن میرا تذکرہ نہیں کرتا، میرا نام نہیں لیتا ہے، گویا مجھے کما حقہو نہیں مانتا ہے، تو اس شخص کی وہ توحید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ ایمان میں دو ہی چیزیں لازم ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو ہر جگہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ساتھ کیا ہے، اور اس صورت میں واضح فرما دیا ہے اذان میں، نمازوں میں، اقامت میں، جمعے کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں، نکاح کے خطبوں میں، فرشتوں کی مجلس میں، اللہ رب العزت کے ہاں، امم سابقہ کی سب کتابوں میں، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچا اور سب نے آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہر مقام پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا تذکرہ آتا ہے، احادیث ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، تو یہ سب تذکرہ ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ انا نبی و آدم و بین الماء و التین، کہ میں اس وقت بھی نبی ہونے کے لحاظ سے مشہور تھا، ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، ابھی گارا بنایا جا رہا تھا، و آدم و بین الماء و التین۔ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں اور عروجی کائنات میں مقیم تھے، پھر واپس دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عرش پہ یوں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ، اللہ رب العزت کے عرش پہ یہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ و دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے ہاں ہمیشہ رہنے والا دین وہ اسلام آخری شریعت ہے، اور آپ کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ سینے کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب سیر کی ایک جماعت اس آیت کی تشریح میں یوں فرماتی ہے کہ سینے کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو نکالا اور دل کو ایک آسمانی تشت کے اندر رکھ کے آب زمزم سے دھویا اور پھر دل کو دوبارہ درست کر کے سینے میں وہیں پر رکھ کے سینے کو سلائی کر دیا. یہ مقصد ہے الم نشرح لک صدرک کا, کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے, اب کھول کر کیا کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے. تو ایک مفسرین اور سیرت لکھنے والے بزرگوں کی جماعت اس طرف گئی ہے الم نشرح لک صدرک. شق صدر جس کو اسلامی کتب میں نام دیا جاتا ہے شق صدر, سینے کا چاک کرنا چیرنا, اور یہ چار مرتبہ ہوا. ایک دفعہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے تو وہاں پر یہ تین چار سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا, اور دوسرے بچے جن کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے. جب حضرت حلیمہ نے یہ خبر سنی تو وہ گھر سے باہر نکلی تو آگے دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, وہ درست کر دیا گیا ہے. اس سے کیا مقصد تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں تین نفوس کار فرما ہوتے ہیں, تین نفوس کا گھر ہے دل, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ سرکش نفس, نفس لوامہ جو بعد میں تنبیہ کرتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے تم نے جو کیا ہے, اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کا نفس لوامہ بھی جاگ رہا ہو کہ اسے تنبیہ ہو جائے کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے, کسی سے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, یا چوری کی ہے, یا نماز نہیں پڑھی, یا فلاں گناہ کیا ہے, یہ تم نے صحیح کام نہیں کیا. کسی کا نفس لوامہ بھی بیدار ہو تو اچھی بات ہے. تیسرا نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ کی جو جگہ اور کالا نقطہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی نکال دیا اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھو دیا, دوبارہ اسی طرح پھر کر دیا. یہاں پر دوستو دو باتیں اخذ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ہیں افضل البشر, اکمل البشر, خاتم النبیین, امام الثقلین, لیکن ہیں بشر. گویا کہ فطرتی لحاظ سے یہ چیز رکھی گئی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے قوت کمال سے اس چیز کو نکال دیا. آپ کے ساتھ تو یہ ہوا, اور آپ کے جانشینوں کو مجاہدے اور مشق میں یہ مقام ملتا ہے کہ اچھے طریقے سے دل کا مجاہدہ ریاضت کی جائے تو دل سے شیطانیت اور حیوانیت خارج ہوتی ہے. انسان میں قوت بہیمہ, حیوانی قوت, شیطانی قوت جس کو کہتے ہیں شہوانی قوت, اور دوسری ہے نورانی قوت, رحمانی, یہ دونوں ہیں. اب اس کی ذمہ یہ ہے کہ یہ حیوانی قوت کو دبائے, بہیمہ شہوانی قوت کو دبائے, اور نورانی تعلیمات کو بروئے کار لائے, اور جہاں چیز نے شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر حیوانی قوت کے استعمال کیا جائے. جس میں غصے کی شکل جہاد میں ہے یا کسی اور امور میں ہے یا ایسی ازدواجی تعلق کا مقصد بھی ہے شبانی قوت سے. تو یہ پہلی دفعہ شق صدر ہوا, اور دوسری دفعہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی جب اسی طرح دوبارہ شق صدر ہوا ہے. آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اور پھر دل کو آب زمزم سے دھویا گیا, پھر دوبارہ درست کر دیا گیا. میں نے بتایا کہ شق صدر سے دو باتیں ملتی ہیں, ایک آپ کا بشر ہونا اور دوسرا آب زمزم کا مبارک ہونا, زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہونا کہ آپ دیکھیں نا کس دل کو کس پانی سے دھویا جا رہا ہے. لہذا آب زمزم پیتے ہوئے جو دعائیں ہیں نا کہ جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ ہوتا ہے, تو پانی آب زمزم کا شفا کی نیت سے, روحانی شفا کی نیت سے بھی پینا چاہیے کہ اخلاق رذیلہ دل و دماغ, نفس امارہ اور اخلاق رذیلہ دل و دماغ سے زائل ہوں اس نیت سے بھی. جس طرح کہ اس پانی کے پینے میں دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما, تو ظاہری جسم کی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. ہم نے جسم کی بیماریوں کو تو محسوس کیا ہے اور اس کا علاج بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن صد افسوس کہ ہم نے روحانی بیماریوں کو تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے, بلکہ روحانیوں بیماریوں کو تو روحانی بیماریوں کو تو خواہش کے بندوں نے سکون کہا ہے, جو غلط ہے. خواہش کے بندوں نے روحانی بیماریوں کو سکون کہا ہے. گانا سننا روحانی بیماری ہے, بد نظری روحانی بیماری ہے, نفس کا سکون ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو بندے ہی ان کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے سکون ملتا ہے. وہ فلانا بڑی اچھی موسیقی بناتا ہے, اس نے بڑی خدمات کی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آگے یہ نہیں کہتے کہ کس کی خدمات کی ہیں, وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ شیطان کی خدمات کی ہیں, اس کی بات کو مانا ہے شیطان کی خدمات کی ہیں. اللہ نے روح کی بیماریوں کے لیے قرآن نازل کیا ہے, روح کی اصلاح کے لیے انبیاء نازل کیے ہیں, اپنی نورانی مبارک عظمت والی کتاب نازل کی ہے, یہ روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسری دفعہ شق صدر آپ کا 10 سال کی عمر میں ہوا اور یہی تجدید ہوئی. تیسری دفعہ شق صدر آپ کا 40 سال کی عمر میں ہوا, اور اس میں روایت موجود ہے کہ سینہ چاک کیا گیا, دل مبارک کو دھویا گیا, اور اس میں علم و حکمت ڈالی گئی اور اس کو پھر بند کر دیا گیا, کیونکہ ابھی نبوت ملنے والی ہے 40 سال میں. اور چوتھی دفعہ شق صدر معراج کے سفر میں ہوا جو مشہور ہے. یوں آئے تھے فرشتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا, جگایا, حطیم میں لایا, اور اسی طریقے سے شق صدر کیا کہ عروجی سفر کی صلاحیت دل میں ڈالی گئی ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے, عرش کو دیکھنا ہے, اس کائنات کو دیکھنا ہے, اس کائنات کے دیکھنے کی صلاحیت دل میں ڈالی گئی ہے, یہ معراج کے سفر سے پہلے. ورنہ تو قرآن نے بتایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر, وہ سب کو دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو, وهو اللطیف الخبیر, وہ اس دنیا کی نظر کے مقابلے میں بڑا لطیف و باریک ہے, لیکن آپ کے احوال و اقوال اعمال سے باخبر ہے. وہ لطیف الخبیر, آپ کے اقوال و افعال و کردار سے اعمال سے باخبر ہے, اے لطیف الخبیر. تو وہ صلاحیت دینے کے لیے کہ آپ کا آسمانی سفر ہونا ہے, لہذا آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں, جس کا ہم گزشتہ جمعے پہ عرض کر چکے ہیں. اور اللہ رب العزت کی شان ہے جس طرح جب چاہیں جیسے چاہیں کر دیں. یہ علم نشرح لک صدرک کی ایک تفسیر ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا, یعنی شک صدر اور آپ کے دل مبارک کو دھویا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ آپ کے جو چار منصب ہیں, یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, یہ یزکیہم جو وصف ہے آپ کا فرض منصبی, یہ یہی ہے کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا. اس کو یہ صلاحیت عطا کی گئی ہے نا, یہ خود آئینہ ہے تو پھر اس سے عکس نظر آئے گا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ خدا سے اس امت کا لقب خیر الامم نہ ہوتا. آپ نے یہ صلاحیت رکھی, آپ کے دل کو صاف بنایا. وَيُزَكِّيهِمْ, پھر آپ کے قریب جو بیٹھتے گئے ان کے دل بھی ایسے صاف ہوئے, ایسے صاف ہوئے کہ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. ایسے دل صاف ہوئے, اور دل کی صفائی کے بعد ہی پھر فیصلے ہوتے ہیں دوسرے. الا فی الجسد مضغہ, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنو, دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن بڑا قیمتی ٹکڑا ہے. اگر یہ ٹکڑا درست ہے نا سب جسم درست ہے, اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سب سسٹم خراب ہو جائے گا. اور سنو, یہ ٹکڑا ہے کیا, یہ دل ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دل کا تعلق ظاہری جسم کی درستگی کے ساتھ بھی ہے, اور اس دل کی درستگی کا تعلق روحانی لحاظ سے بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا جوامع الکلم, کہ آپ کا فرمان مختصر اور بڑے مفہوم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. مختصر جملہ پھر کسی وقت بیان کریں گے اس موضوع کو کہ آپ کے مختصر جملے اور انہوں نے کتنے مفاہیم و مضامین کو اپنے اندر پنہا کیا ہوا ہے. تو علم نشرح لک صدرک میں سینے کی صفائی کی بات ہے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں داخل ہے کہ آپ نے صحابہ کے سینوں کو پاک کیا ہے. اور جب یہ درست ہو جائے تو ظاہر درست ہو جاتا ہے. دوستو, مجھے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں دکھا سکتے ہو جس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہو, اور وہ صحابی یہ نعرہ لگاتا ہو کہ مجھے یہ نہ کہو کہ ظاہر سنت کے مطابق بناؤ, میرا دل صاف ہے. 15ویں صدی کے مسلمانوں, اس جملے پہ غور کرنا ہے, جس کا دل صحیح ہے اس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت کے مطابق ہوگا. جب تک دل صحیح نہیں ہوگا ظاہر صحیح نہیں ہوگا, یہ دونوں لازم متلازم ہے. ورنہ ایک مثال دکھاؤ, صحابی ظاہری طور پر شریعت کا متبع نہیں ہے, رسول کے لباس جیسا اس کا لباس نہیں ہے, رسول کے اٹھنے اور چلنے پھرنے نماز جیسی اس کی نماز نہیں ہے, اور پھر بھی وہ یہ کہتا ہو کہ میرا تو دل صاف ہے, ظاہر کو کیا کرنا ہے. یہ دعوت فکر ہے آپ کو, آپ سوچیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الم نشرح لک صدرک, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں, اور 10 سال خدمت کی. والدین چچا لینے کے لیے آئے تو کہا یہ پوچھ لو, جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. جب چچا وغیرہ نے پوچھا تو کہا نہیں جاتا ہوں, ظاہری شفقت کے لحاظ سے بھی میں نے اپنے والدین اور چچا کو اس ہستی جیسا نہیں پایا, کبھی 10 سال میں ایک دفعہ ڈانٹا بھی نہیں ہے. غلطی بھی کی ہے تو اس کو شفقت سے سمجھایا ہے. اور دوسری بات, جو والدین کے پاس نہیں ملتی، والدین سے ممکن ہے شفقت مل جاتی ہو لیکن اتنی شفقت بھی نہیں ملتی. لیکن دوسری بات، جو میں علوم نبوت کی نورانی جھلکیوں کو اس گھر میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے والدین کے گھر کہاں سے ملے گی؟ میں نہیں جاتا ہوں. پھر یہ صحابہ بھی بڑے اونچے لوگ تھے نا، یہ بادشاہ کے وہ اس مزاج کو سمجھ کر بات کرتے تھے. تو امی کیا کہتی ہے، بعد نے کہا دادی کیا کہتی ہے، کہ حضرت جی یہ آپ کی خدمت میں وقف ہے اور اس کی اس خدمت سے ہمیں بھی سعادت ہے کہ ہمارا خاندان بھی اس کی خدمت سے نوازا جائے گا دنیا آخرت میں، اس کے لیے دعا کر دیجئے. فرمایا اچھا، اے اللہ انس کی عمر کو بڑھا دے، اس کے علم کو بڑھا دے، اس کی اولاد کو بڑھا دے، اس کے رزق کو بڑھا دے، کافی ہے دعا؟ جی حضور کافی ہے دعا. سب صحابہ کرام دوست دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. خود فرماتے ہیں 100 بیٹے پوتے تو یاد ہیں، زید یاد نہیں ہیں. خود آتے ہیں تعارف کراتے ہیں کہ فلاں بن فلاں بن انس تو میں سمجھ داتا ہوں میری ہی نسل میں سے ہے. اور اللہ نے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اتنی دی کہ انس کو اپنی دنیا اور باغات کا علم ہی نہیں تھا. تو یہ انس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، اور یہ کیسا خادم ہے، خدمت کا انداز کیسا ہے. آپ فرما رہے انس مجھے کمر پہ کھجلی ہو رہی ہے، کھجلی کرو. سبحان اللہ، یہ کوئی چیز دیکھو، یہ قمیض کی سلوٹ صحیح کر دو، بازو نیچے کر دو، اوپر چڑھا دو. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مہر کو کئی دفعہ دیکھا اور چوما ہے، اور میں نے آپ کے شک صدر کے اس سلے ہوئے شک صدر کے اس سلے گوشت کے ٹکڑے کو کئی دفعہ دیکھا اور ہاتھ پھیرا اور چوما ہے، جو شک صدر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شگاف ہوا تھا. میں نے وہ دیکھے ہیں، وہ سوئی کے وجہ سے سلائی ہوتی ہے اس طرح. تو میں ان ساتھیوں کو کہتا ہوں تسلی کے لیے کہ اللہ کے فیصلے سے اگر آپ کا بائی پاس ہوا یا کہیں سے کوئی سینے میں یا پیٹ میں ڈاکٹروں نے چیرا دیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اس سنت پہ عمل ہو گیا ہے، اللہ نے کرا دیا نا. بعض سنتیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. اب کسی کی 63 سال عمر ہونا یہ اس سنت پر عمل ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اب اختیار میں اور سنتیں تو ہیں، انسان عمل کر لیتا ہے اس پہ نہیں. تو الم نشرح لک صدرک کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو آپ کے سامنے کی ہے. دوسری تشریح فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کچھ اس انداز میں نہیں کھولا کہ آپ جب بیان کرتے گئے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا گیا. ہم نے آپ کے سینے کو ایسا کھولا کہ اس میں اتنی بڑی آسمانی کتاب بھی سما گئی. میرے دیدار کی معرفت کی وہ جاہو جلال کے اوصاف بھی اس میں سما گئے، اور قوت بیان کے وہ رمز اور صلاحیتیں آپ کو عطا کی کہ آپ بیان کرتے گئے تو آپ کے بیان کا اثر ہوتا گیا. فرمایا قرآن نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اے نبی میرے احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے. فہو علی نور من ربی، ہم نے آپ کے سینے مبارک کو اتنا کھولا ہے کہ آپ انوار علوم ربانی کو اخذ کر کے، انوار علوم ربانی کو حاصل کر کے اب رہتی دنیا کو آپ پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام استجاب کے لیے کھڑے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، قبطیوں کو، اسرائیلیوں کو میرے توحید کے نغمے سناؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے مصروف ہو گئے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے کلیم کو اپنی دعوت توحید کا حکم دیا تو اللہ کا کلیم دعائیں کرنے لگا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے زبان کی لکنت کو دور کر دے، اور مجھے کچھ فصاحت و بلاغت کے کچھ رموز ایسے کا عطا کر کہ جو میں بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں میں گھستے جائیں، اور مجھے میرا بھائی ہارون بھی عطا کر جو میری کمر کی مضبوطی کا سبب بنے گا، وزیر بنے گا، وزیر بنے گا۔ وہ کون سا وزیر بنے گا جو بادشاہ کو لے ڈوبے گا؟ ایسا وزیر نہیں، ہم دونوں مل کر، میں بادشاہ تیری توحید کا اور میرا بھائی ہارون تیری توحید کا وزیر میرا، ہم دونوں مل کر کام کیا کریں گے؟ کئی نو سب کا کثیرا، اکیلا بیٹھ کر تجھے یاد کرتا ہوں، کچھ سکون اتنا نہیں آتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی شریک کار کر دے، دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کریں گے۔ یہ وزیر مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میرے سینہ کھول دے۔ یہ وصف مانگ کر لیا جا رہا ہے، اور عطا کتنا ہوا پھر لمبی بات ہے یہ، اور ادھر خود عطا کیا جا رہا ہے۔ اے نبی، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا کہ کیسے آپ کی تبلیغ میں اثر رکھا کہ یوں فائدہ ہوتا گیا، اور پھر آپ نے مختصر سی عمر میں پورے خطہ حجاز میں توحید و رسالت کے پرچم لہرا دیے۔ یہ الم نشرح لک صدرک کی بات ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، اے نبی، ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے دور کر دیا ہے۔ اس سفر میں بوجھ ہوتا ہے، لیکن آپ اس پیریڈ سے گزر چکے ہیں، اب ہم نے آپ کو اس بوجھ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ ہے جو پچھلے دنوں میں کئی دن وہی نہیں آئی، اس غم کا بوجھ ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ یہ ایسی شریعت ہے کہ سب کائنات نے اس شریعت کو، اس قرآن کو قبول کرنے سے معذرت کی تھی، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض۔ بوجھ قرآن کا ہے، شریعت کا ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ ایذائے کفر کا، کہ کبھی اوجری پھینکتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ اور تکلیفیں دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ازائے کفر کا بوجھ ہے. بوجھ کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں, اکیلا ہوں, اکیلا, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اور بہادری دیکھو, مکہ والوں کو بلا کر یہ ایک شخص فراں کی چوٹی پر, کوہ صفا پر دعوت اللہ دے رہا ہے. ایک شخص بہادری کا مقام دیکھو, تنہا ہوں. یہ بوجھ ہے, انسانی فطرت میں ہے کہ کچھ احباب بھی ہوں. بوجھ کیا ہے؟ کہ غریب ہوں, کئی دن چولہا نہیں جلتا. یہ دوستو بات ہم نے بہت پڑی سنی ہے, کبھی غور کیا ہے؟ ایسا نہیں کرتے کبھی اس سنت پر بھی عمل کرتے ہیں کہ وہاں تو مہینے تک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. چند دن چولہا نہ جلنے والی بات پر ہمیں بھی عمل کر لینا چاہیے. اور اس کا کام کیا کرنا ہے؟ علماء نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا ہو کہ اس دن کا خرچہ جتنا ہے نا آپ کے متم و مطبخ کا, اتنا فی سبیل اللہ دے دو. چولہا نہ جلاؤ, اس سنت پہ عمل کرو. یہ سب بوجھ ہیں. تو فرمایا ورفعنا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اے نبی, انقطاع وحی کا بوجھ بھی ہم نے آپ سے دور کر دیا ہے, اب آئندہ وحی آیا کرے گی. کچھ ہماری مشیت ایسی تھی کہ چند دنوں کے لیے جبرائیل کو ہم نے روک لیا تھا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. آپ نے ہماری امانت کو قبول کیا ہے قرآن پاک کو, یہ بوجھ بھی آپ کے سینے کے لیے ایسا ہلکا کر دیا ہے کہ اس کی خوبی ہم نے آپ کے ماننے والوں کے 10 سالہ بچوں کے دلوں میں بھی یہ رکھ دی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو حافظ کر سکیں گے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اور اے نبی, کفر کی اذاؤں سے ہم نے آپ کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے ٹکڑے کرانا فخر سمجھیں گے آپ کی حفاظت کے خاطر. اور غربت کا یہ عالم کیا کہ ہم نے ہر وقت مدینہ کے قریب کئی میل کا لمبا پہاڑ کوہ احد کو آپ کے آرڈر کا پابند بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے کہ کب آپ حکم فرمائیں گے وہ سونا بن جائے گا. تنہائی کا یہ عالم کہ آپ تنہائی میں پریشان ہوتے ہیں, کوہ صفا پر چڑھ کر آپ توحید کا پرچم بلند کریں تو دائیں جانب آپ نظر ڈالیں ابو بکر صدیق صداقت کے نعرے لگا رہا ہوگا. آپ تنہا نہیں ہیں, اس مجلس میں بھی آپ پر ایمان لانے والے نے نعرہ لگا دیا, وہ بدبخت نے تو تبن لکیا محمد الہذا جماعتنا کہہ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مسکرا دیا, کوئی بات نہیں, ان کے ظرف میں گالیاں ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں, محمد کے سینے میں تو اللہ کا قرآن ہے یہ قرآن سنائے گا. ادھر اللہ کی غیرت کو جوش آیا, اس بدبخت کی گالی کا جواب اللہ رب العزت نے دیا, تبت یدا ابی لہب. او میری کائنات کے سب سے عمدہ نمونے کو کہنے والے ہلاک ہو جاؤ, یہ میں کیسے گوارا کروں, تم ہلاک ہو جاؤ. اور وہ ہلاک ہو گئے, کوئی رسی میں بند کر کوئی کس طریقے سے. تو بوجھ ہم نے دور کر دیا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك, جس بوجھ نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، بلند کر دیا کہ آپ کو فرش سے بلا کر عرش میں پہنچا دیا، تذکرے کو بلند کر دیا، بلند کر دیا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب جگہ میں آپ کے ذکر کو پھیلا دیا، بلند کر دیا کہ ہر جگہ میں، جو حدیث قدسی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، یہ تذکرہ بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی منظر کو پیش کرتے ہیں. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے بھی تھے، پڑھو شعر پڑھو، فرمایا اعز علی للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوخ ویشاد وزم الالہ اسم اللہ الہ اسمی ہی زمل الہ اسم اللہ الہ اسمی ہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو وشک له من اسمی ہی لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انعامات سے نوازا ہے، لیکن سب سے اونچا اعزاز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا اعزاز دیا ہے. ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوا تھا، اور اپنے اپنے دور میں اپنے فرض بھی منصب کو ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ دنیا سے پردہ بھی کر جائیں گے، لیکن آپ کے بے لوث خدمتگار قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت کا پرچار کرتے رہیں گے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا اعزاز تو ختم النبوت کا ملا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے اعزاز دیا ذم الالہ اسم اللہ الہ اسمی ہی، کہ اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر کرنا لازمی قرار دے دیا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو، غور نہیں کرتے ہو او بخاری مسلم ترمذی، نہیں جانتے ہو تو مؤذن کی اذان تو سنتے ہو نا، پانچ مرتبہ جب وہ پہلے شہادت اللہ کے نام کی دیتا ہے تو اس کے بعد لازمی ہے مؤذن کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کر کے شہادت کا اقرار کرے. فرمایا وَشُقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور تیسرا اعزاز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دیا، او کسی کا نام آدم رکھا، معلوم نہیں کس سیگے سے مشتق ہے، کسی کا نام ابراہیم رکھا، معلوم نہیں کس سیگے سے مشتق ہے، کس سیگے سے نکلا ہے، کسی کا نام موسیٰ رکھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور معلوم نہیں کس سیگے سے لفظ موسیٰ مشتق ہے. لیکن ادھر تو شان عجیب ہے نا، شک لہو من اسمی ہی لیجلہو، اللہ رب العزت نے اپنے نام محمود کو چیرا ہے، پھاڑا ہے، اور اس کو چیر پھاڑ کر اس سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد نکال دیا ہے. اپنے نام سے، اپنے نام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اخذ کر کے امت کو دے دیا. یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اور اسی کا ترجمہ اردو والے نے کیا, کہتا ہے تکبیر میں, کلمہ میں, نمازوں میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہے عرش پہ ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام کی لذت اس شاخ سے پوچھو, اس صحابہ سے پوچھو نا جنہوں نے اپنی جان کے, مال کے, اوقات کے نذرانے رسول اللہ کی قدموں میں بچھائے ہیں. اس نام کی لذت اس شاخ سے پوچھو, جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش, جنود سائے زلف کے سیامی چکدش, چمن چمن گل نسریز اکس رخ ریزد, سبت سبت گل خنداز رامی چکدش, ببیش گائے جمالش جلال سر بسجود, چی خنداؤ چی تبسم کی جامی چکدش, صد آفتاب بزیر گلیم می رخشد, زی دل کے فخر چی گویم کی ماہمی چکدش, چی گفتگو چی تبسم شہادت بحضور, زی نورا چہرہ کے دم را گوامی چکدش, بپیش گائے جمالش جلال سر بسجود, نگاہ کنید ببخت بلند بے وازنے. یہ آخری مصرع ہے امیر شریعت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دو بندی ہے, اور دو بندیوں کو یہ کہنے والوں کہ رسول اللہ کی سیرت بیان نہیں کرتے ہیں, اور میں تو دو بندیوں کا ادنا خادم ہوں, بڑے بڑے دو بند علماء کو چھوڑو, میرے مقابلے میں قوالوں کو لاؤ, اور قصیدہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھنے والوں کو لاؤ. کون کہتا ہے کہ دوبندیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں آتی بیان کرنی؟ اگر دوبندیوں کو نہیں آتی سیرت بیان کرنی تو کہتا ہوں کہ کسی کو بھی سیرت بیان کرنی نہیں آتی. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پر بلویریا والو کہ جب میرے دل و دماغ کے رگوں میں شریعت کا جوش ابھرتا ہے تو ادھر گھڑی کہنا چاہتی ہے کہ بلو ایریا والوں کو دفتر روانہ کرو. نگاہ کنید ببخت بلند بے وازنے, کہ از کنار غریبش کی زیامی چکدش. اسلامی زبان عربی ہے دوستو, اور اس کے بعد فارسی ہے اسلامی زبان, پھر اردو ہے اسلامی زبان. میں نے انگلش پڑھی نہیں, ورنہ میں آپ کو آپ کی زبان میں انگلش میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتا. اور آپ نے اسلامی زبان نہیں پڑھی کہ اس لیے ترجمہ سمجھ سکو. مختصر کرتا ہوں آ جاتا ہوں بات کو. ہزار صبح بہار کہ از نگاہ می چکدش, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں موسم بہار میں آنکھ کھولی ہے تو موسم بہاروں کو بہار مل گئی. ہزار صبح بہار کہ از نگامی چکداش کہ جنود سایہ زلف کسی آمی چکداش. اور جب کالی کملے والے نے اپنی زلفوں کو اپنی زلفوں کی سلوٹوں کو درست کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے زلفوں کی سیاہی کو لے کر راتوں کو تقسیم کر دی. سبت سبت گل خندان زرامی چمن چمن گل نسری زیقس رخ ریزد. سبت سبت گل خندان زرامی چکدشت. چمنوں میں بستانوں میں گلستانوں میں جاؤ اور پھولوں سے مہک محسوس کرو. ان پھولوں کو مہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے تاثر نے دی ہے. سبت سبت گل خندان زرامی چکدش. اور جدھر سے سرکار دو جہاں انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جا رہے ہیں ادھر ادھر پھولوں کے ٹوکرے نچھاور ہوتے جا رہے ہیں. بپیش گائے جمالش جلال سر بسجود. رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ظاہری جمال اتنا عطا کیا ہے, ظاہری حسن بھی اتنا عطا کیا ہے کہ بڑے سے بڑا جلال والا بھی آ کر پانی ہو جاتا ہے. صدا آفتاب بزیر گلی میر اخشد زیدال کے فقر چے گویم کی مامی چکدش. ادھر سینکڑوں سورجوں کو کھڑا کر دو ایک لین میں, سینکڑوں چاندوں کو کھڑا کر دو ایک لین میں, سینکڑوں ستاروں کو کھڑا کر دو اس لین میں. اور ادھر کے اللہ ادھر اللہ کے شاہکار امام الانبیاء سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دو. یہ اتنا نمکین حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان روشنیوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا, سب ٹکی ٹکی نگاہیں ٹکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھیں گے. کہتا ہے سادا آفتاب بزیرے گلی میر اخشد یہ دل کے فقر چے گویم کے مامی چکدش. چے گفتگو چے تبسم شہادت بحضور زنورا زنور چہرہ کے دمرا گواہمی چکدش. اب مجھے بتاؤ پاکستان والو, میں رسول اللہ کی گفتگو کو بیان کروں تو وہ بھی بڑے سنہرے مبارک موتی ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کو بیان کروں تو اس کے مقابلے میں میرے پاس کوئی تشبیہ بھی نہیں ہے. اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش مجلس کا تذکرہ کروں تو اس کے کیا ہی کہنے جب آپ خاموش اللہ کی معرفت کی سوچ میں مسجد نبوی کے محراب میں ریاض الجنہ میں صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس منظر کو بھی بیان کرتا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. امیر شریعت کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات زے نور چہرہ کے دمراہ گوامی چکدش. آپ نہ بولیں نہ آپ تبسم کریں نہ آپ اشارہ کریں, او سلیم الفطرت دل والے کے لیے, دل والے کے لیے ہدایت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور ہی کافی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر سوالوں کی کتاب لکھ کر آیا تھا عبداللہ ابن سلام یہودی کہ میں 70 سوال کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں ایمان کا اعلان کر دوں گا. وہ 70 سوال ابھی جیب میں ہی ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 70 سوال والا کاغذ باہر نکالا ہی نہیں ہے۔ جب پہلی مجلس میں اللہ کے سراج منیر کو دیکھا تو کہنے لگا واللہ اشہد انک رسول اللہ وما وجہ ھذا کذاب، اللہ کی قسم میں اس ہستی پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں اور یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نگاہ کو نے بختے بلند بے وازنے، او سب سے بڑی بات دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر جا رہے ہیں اور بادل سایہ کر کے جا رہا ہے، او اس ہستی کو تکلیف نہ ہو۔ او مکہ کے مشرک و بدبختو، جس ہستی کی راحت کے لیے تو فرشتے بھی ڈپٹی ادا کر رہے ہیں، آسمانی بادل بھی سایہ کر رہے ہیں، اور اس ہستی کو تم تکلیفیں دے رہے ہو۔ نگاہ کو نے ببختے بلند بے وازنے کہ از کنارے غریب آش کسی آمی چکدش، او دیکھو نا اس 40 سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس بیوہ خاتون کے مقدر کو دیکھو نا، وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا عظیم انسان ہے، یہ جا رہا ہے اور بادل سایہ کر رہے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے، اور اللہ نے اس بیوہ خاتون کا مقدر کچھ یوں اونچا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور یہ سراج منیر کے چہرے انور کو دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس کے بعد بات کریں گے۔ واخر دعوانا۔